زائم لکی ان ناس کی الفلام آہدی سراج المنیر ام لکی او دا جملہ زان لے یاد اکے پا دی زمانہ کی دی دیرا فیدہ دا آمنو ایمان راوڑے پا اخلاص سرا کما آمن الناسو لکچ ایمان راوڑے دے اغا خلقو کاملو الناس کامل خلقو لکچ دی خم ناس دی کانا ومن الناس ومن الناس بعضی دا خلقونا نو آمنو کما آمن الناس تیشوا ناس خودیم دی نو بیا آمن الناس دلتا الناس ناس کامل مراد دی دوی نفس ناس بالجسم و صورتی دوی ناس بالجسم و صورت او صحابه اکرام الناس باطنن و ظاہرن عقلن و عملن نو اغا الناس اے الناس الکامل آمنو کما من الناسو ایمان راوڑے دا سے لکچ ایمان راوڑے دے کاملو خلقو بیزاویم لکی الکاملونا فی الانسانیت دا سے خلق چی کامل پہ انسانیت کی دی تیشوا العاملونا بقضیت العقل آغا خلق چی پہ اخپل عقل کامل باندی روان دی انسانیت کے کامل دی او عقل سلیم مطابق روان دی او تفسیر سراج المنیر صاحب امدغزے کی داسی لکھی دیر خستہ خبر کئی چھ اذا قیل لهم آمنو وهذا من تمام النسخ والارشاد دا کامل نصیحت تے زکر چھ کمال ایمان پا دو سیزن ابانی دے کمال ایمان پا دو سیزن دے الاعراض عما لا ينبغي الاعراض عما لا ينبغي کم کار چ مناسب نه دی هغه نزان بچکا ول اتیانو بما ينبغي او چ کم کار مناسب دن اوکا لا تفسدو تیشو کنا داسر اعراض عما لا ينبغي امنو دا اتیان بما ينبغي دے کما امن الناس ایک ایمان الناس الکاملین فی الانسانیت الموافق باطنهم فیه بظاہرهم العاملین بقضیت العقل سبحان اللہ طائب آزان لولی کہ پدی زمانے کے روافظ دیر زیاد تی او لوی روافظ مشتے وارو مشترے لوی روافظ آغدی چاہ صحابوں تا کافر ہوئی فاسقان ہوئی کنزل ماران ہوئی وارو آغدی چوئی دوی بجمعات کے کنزل کولے وارا آغا دی چوئی دی کی خیانت و بیت المال بے خپل اقرباو بانی تقسیمو وارا آغا دی چوئی اول بیدت پا دنیا کی معاویت ایجاد کر جالے عظم باللہ نو وارا روافظ اولوی روافظ پا دی زمانے کی زیاد کی نو دیل پار دا تفسیر میں در تا او خود ورندا پا پختو کی ترجمہ آسان دا آمنو کما آمن الناس ایک ایمان الناسی الکاملین فی الانسانیت کامل خلق انسانیت کے کامل دی دلیل سرے الموافق باطنهم فیہ بظاہرہم چی ظاہر دا باطن او باطن دا ظاہر یو دے منافق خو ظاہر یو دے باطن سنور دی صحابہ ظاہر اور باطن یو دے العاملین بقضیت العقل چامل کا ان کی دی پتا قازاد اخپل عقل سلیم سرا عقل سلیم مانا وقت ہے عقل سلیم صحابہ کامل خلق دے او دا صحابہ چکم دے رو را دا معیار حق دے داغی ایمان اللہ تا منظور وو نزک آمنو کا ایمان الناسی دا سی ایمان راوڑے لکا دیخ کامل خلق چراوڑے دے صحابہ معیار حق شلو زکر خو اللہ دیغی ایمان منافقین تا بطور نمونہ پیش کرے دے او کہ دوی معیار حق نوے دوی ایمان بطور معیار سنگ پیش کرے دے یارا سورة بقرہ اول پارچ اخلاصی یو گورا 137 فَإِنْ آمَنُوا بِيَوْصِلْ وَدْرِشَمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ که دوی ایمان راوری پشان داغ ایمان چی تاسو پی راوری ده فقضی تدو فین آمنو که چر دوی ایمان راوری بی مثل ما آمنتم بی پا مثل ده ایمان ستاسو پا اللہ و رسولو کتاب باندی فقضی تدو نو داخل پیدایت دی او ده کتا فین آمنو که داخل ایمان راوری خطاب مؤمنی سر بی مثل ما آمنتم بی اے بی مثل ایمانکم بی پشاند ایمان ستاسو پا اللہ و رسول و قرآن باندی فقد احتدو و این تولو اکا چردوی اعراض ستاسو غندی دا ایمان نئے اکا فینما هم فی شقاق مخالفت کے پناتی دی فسیک فی کوم اللہ عصم الالی سورت نساء گورا ایک سو پندرہ گورا ومن يشاقق الرسول يوصل پینزلس ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين او دوی لطول کئی بغیر دلاری دا مؤمنان و ناس بل لار دا مؤمنان و لار پریگ پا بل چاپ لاری زی نولیه ما تولا ونصلی جہنم وساعت مصیرا بنا بر یو توجی صورت انام وارا دا چسا سنگوی نو دغا سی لکا او یا از دکاوا بنا بر یو توجی اے یو کم نوے نمبر آیت ہشتا دونو اولائک اللذین آتیناهم الکتاب والحکما والنبوہ بس اس گرہ فئن یکفر بہا کہ چل انکارو کی پدی درائلو دا تورید ہا اولائی دا کافر فقد وکلنا بیانم مقرر کری دی پا پا ایمان دی آیتنو قومن یو قوم کامل لیسو بہا بکافرین چغین دی پدی آیتنو باندی زرابر انکار کون کی نو اس کو اولائی کاللزین خطاب عام شی توجی جاؤ حد اللہ دا قوم اللہ دی تعداد کامل کردے فبہداہ مقتدی چی مخاطب عام شی اے مسلمانا دی قوم پسی روان شا لائیو توجی دا دیم خطاب پیغمبر علیہ السلام تا دے اولائی کدام بیائی مذکور چی عطل لسلی حد اللہ فبہداہ مقتدی تیک شوئی نصاب معیاری حق دی نبی علیہ السلام حویشکات حدیث سے تاثر یاد دیں نبی علیہ السلام فرمائلو چھے ستف طرق امتی زما پو امت کے با افتراق راشد ری اویا فرقی بجوریشی کلن فی النار الا فرقتا واحدتا طول با دوزخت سوا دیو فرقینا چار دو کچھ یا رسول اللہ غصوب دی ما آنا علیہ و اصحابی حاغ دن چی زپیم او زما مرگری پاغی دی اصحابی دی خواہ صحابہ میار حق دی حدیث ندیر دی اقتدو باللزین بعدی ابا بکر و عمر ابا بکر پسی زی عمر پسی زی اصحابی کا نجوم بیائیم اقتدیتم احتدیتم کہ روایت کے فرق دے نمو آیت پر روایت صحیحہ سر دے چی لا تصبو بخاری حدیث لا تصبو اصحابی فلو انا حدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد نصیبی کورے کورے کورے مد کوری تو خا سلو میں صد سا مد ہوئی منگو تخفل پالا کہ کورے ہوئی او مد دا یو سا سلو میں صدا نو کتاسو مسلمانان دا حد غر عمر سرزر خرچ کے دا صحابو دا عمل سلو میں سے تم نہ رسے ازار تم الزین سب نصابی فقولوا لعنت الله على شركم نو سنے مخزمہ دے شیخ دا عبارت خوب گورا کنا دا سی عبارت سوگ لکلے شی جواہر کی دیزے کہ حضرت ویلی دی یرا جیب انسانو کنا اللہ اللہ وی ایمان راضی فرماتے ہیں دا لکہ منافقینو بان باس گئی چی صاحب اقتدار لوگ تھے دا چی چاوی کنا چی دا صحابہ صفحہ دی دا سوکو صاحب اقتدار دولت و اقتدار کے نشے میں مخمور طبقہ دین اسلام کو باطل سمجھتا تھا، اور جو شخص باطل دین کو قبول کرے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ امام رازی، جیسا کہ آج کل روشن خیالی کے مرض میں مبتلا اور نشہ اقتدار میں بدمست طبقہ دین کا درد رکھنے والوں کو اور ان کے خدا رسول کے احکامات بغاوت پر عرب گیر کرنے والوں کو کمفام بقیانوسی اور موجودہ دور کے تقاضوں سے بے خبر وغیرہ القاب سے سرفراز فرماتے ہیں، یہ بعین ہی ان منافقین کی تقلید ہے۔ داسسوں کے بارے میں کلش دازما شیخ واؤلائے آبائی من پر داس استادان فخر کو ٹھیک شو کہنا وہی لکنن کے علماء حق پرست علماء دا صاحب اقتدار پر بدمستے باندھے دریپ بی دینے باندھے کہ کرم علماء گرفت کی وہی دا کم فام خلق دے دا دقیانوسی سادہ خلق دے دوی دنیا ترقی تو خطا او دوی در آغا زری خبری بیار آغستی نی چپا کس لاس مخورای پا والاڑی مزکے ہیں کہنا وغیرہ دا زری خبری جی قیانوسی نی دا بینی ہی دا غی منافقینو تقلید دے بیا مخیو گورا خوا بیاوی گورا وید چکم خلق صحابہ اکرامو تا فائدہ ان آیاتوں سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی، یہ آیت ان کے مؤمنین مخلصین ہونے کا بین اور لافانی ثبوت ہے، ان کا ایمان اس قدر کامل، شوائب نفاق سے اس قدر پاک، خدا کے نزدیک اس قدر پسندیدہ اور مقبول ہے کہ ایسے منافقین کہ اسے منافقین کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا گیا، نیز اس مبارک جماعت کو بیوقوف کہنے والوں کو پلے درجے کا بیوقوف قرار دیا ہے۔ قتل کرا داس آشے نکل دل گردہ ہونا چاہیے نندا کل باز آل تعصب کا نظر آل تعصب چھ اگی ہوئی چی خلق کو سکڑی دی چاہے تو کا کہنا تو تقریر کی نلاش زم تقریر کم نلاش کہنا دائی تقریر اس پورے پروت تھے اس پوری دائیں تقریر پروت تھے کا کاری کر دے او دا غد مشکات ہاشا حال شوا چاہ غزالی لکل دے پر کم غزالی دیکھنا کوئی من یستمد فی حیاتی نہ یستمد بعد مماتی ہی آتا اشد مشکات کی نہ بیا خلق کوئی چو گو رکھنا شچان پا جن کے استمداد وقتیشن پا دا مرگم استمداد وقتیشن علکا من یستمد فی حیاتی بالعلم یستمد بعد مماتی بالکتاب خطاویل والی نہ کہیں زچوم زما شیخ ہو ما اور زنگون مات کرو قرآن میں تیز دکاؤ اور زما شیخ وفات کے مر دے ما جاگے تفسیر میں علم حاصل کر دے تو جو سمد باد مماتی ہے تو شکر دی بھائی دانے چپ جن کی وہ پخیر السلام علیکم پس مر پخیر السلام علیکم دا چاہ لکھی او کی لکھلی غزالی نو ایو الغزالی غزالی پہ سو غزالیانو آپ بیا کتاب تو گرچ غزالی سو کو آپ بیا بری خبر کو کہنا بیا خپل بونزو دو یار خپل پزے کے مراز اللہ اللہ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء صحابہ کرام ہوتے سفہاوی اس سوال پیدا کی چولی ورت سفہاوی نو تفسیر مراغی ہم لکھ لی دی اور تفسیر سراج المنیر ہم لکھ لی دی تفسیر بیزاوی ہم لکھ لی دی خزما مخ کے سراج المنیر پروتے نو گورا گورا خیال ورتو کا وانما صفہوہم لاعتقاد فساد رائیہم او لتحقیر شانہم فإن اکثر المؤمنین کانوا فقراء صحابو تو سفہا ولی سفہاوی دو نکتے ذکر کے یو لاعتقاد فساد رائیہم چو دیوی صحابہ اکرام چکم نظریہ دنو دا نظریہ غلط دا لیکن اس دا حق پرست تو نظریہ حق دا اور چو چاہتا حق نخ کرنو اغیصل خبری کئی ویسو کہ دا متشددین دی دا سخ دی وہی کہنا سوک سو سوک معتزلہ سو خواری سوک سو سو سو انشاءاللہ میدان تو راشن خبروں کا پتہ در تو لگی چو تم معتزلہ کے بل سوک دی ہوشی کہنا سوک دی چاہ پخلی خلاص نہیں شکھو دے ولی دا نقطہ انما صفہوہم لاعتقاد فساد رائہم دوی زکا صحابو تو صفحاوی چی داری عمل اور داری عقیدہ دو دوی خوخنوا او لتحقیر شانہم او دیل پارا وطا صفحاوی چاہی کہ کمزوری خلقو کم مالیو نلی وجد دینا چی داری شان ورطا کم اس پک اخکاری دا پوشو سا آسورت انفالو گرام یو کم پنزوستم آیتو گرام اذ یقول المنافقون کلچوی با منافقینو والذین فی قلی مردن اتفی تصیر دی بیمارانو سوی غر هاؤلائی دینهم غر هاؤلائی دینهم دو کول کری دا دی خلقو تا دوی دین او گور دریس و دیالس کسان بے سر و سامان دا 1000 فوج مقابلی تراوت دے غر هاؤلائی دینهم دا ناپویا خلق دی دوی لخپل دا زان بچاوم نرازی اللہ وی الک کامیابی پا اسباب ندا ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم دا خو متوکلین دی کہ اسباب نشتے اللہ چی عزیز دے کہ تو چی عزیز خو بی شک دے و فتح بسنگا ملاوی گی وی حکیم دا حکمتون اللہ سر پراتی دی مسرحش وکنا سبحان اللہ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون تفسیر مراغی ذکر کے چتت میں ما یشرون سرا ولا یشرون سرا عدلت لا يعلمون وی ولی نقطہ یادکا چرت خبدل پکار راشی ولی ان الایمان لا يتم الا بالعلم اليقینی از تفسیر مراغی یاسکنا لان الایمان لا يتم الا بالعلم اليقيني ایمان نتامیگی مگر پہ علم یقینی سرا اور علم یقینی قرآن علم دے دا ایمان تکمیل پہ قرآن سرکی گی دا تفسیر مراغی دا سے پروتے مسئلہ اللہ انشاءاللہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اللہ عجیبہ قرآن دے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او چسو وقت دیم لارشی ملاقاتو کی مؤمنان و سرا دا دبلا پلیتی دا از جگو منافقین دی کنا وچ اذا لقوا الذین آمنوا کلچ مخامخشی مؤمنان و سرا قالو دیوی آمنا منگا اس ایمان راوڑے دے اس قاضی بیزاوی دا وری دورا کی قاضی بیزاوی خلق ہوئی کنا مداخل کتاب دے حضور سنیشن ویلن مالک جلالین خیش زین چیز جلالین لولم آپ دی اعتبار سر چی صورت بقرہ کی یو پاروشی در جلالین مسائل حل کی گی جلالین بعض خبری دی اگر دی خستہ حل کی گی قبال حال بیزاوی موین خستہ کتاب دی اس دیز ہے کہ بیزاوی لکل دی تفسیرم لکل دی چی قالو آمننا دا جملہ فعلیہ دا اور انا معکم دا جملہ اسمیہ دا مؤمنان تا چی مخامت لل نیتیان پا جملے فعلیو کا دست آو او چی کلا کفارو سخر لارل نیتیان پا جملے اسمیو کا داولے جملہ فعلی دلالت پا حدوث بانے کی او جملے اسمیہ دلالت پا دوام استمرار بانے کی پس میں قالو ویدی آمننا منگا راوڑے دے ایمان چا سنگوائے تاسو آمنا تاسو مرگری ہو جی آمنا منگ ایمان راوڑے دے تیشوا وینما اتو بالجملت الفعلیت لانم قصدو حدوث الیمان بیزاوی زکدوی قصد حدوث ایمان دے بس مسلمانا ایمان راوڑا چا سنگوائے جی آمنا وسلمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وَلَا عُلَمَاءِ كِرَامْ دَخَلَوْا دَخَلَانَا دا پا دو مانو سر رازی کل دخلاس اللہ با رازی او کل خلاس اللہ الہ رازی پوشو گنا او دی اصل دخلا مانا چی دا دا پا مانو زان لکی دو دا خلوتو خلوت خلوت جلوت بھی نا خلوت خلوتو خالی شما خلوتو زان لشما خلا مانا بکی چی زان لشی ارکل چی دا خلو پا مانا دا زان لکی دو دے و دلتا سلح الارا غلی دا چی کل دا خلا سلح الارا شی دا متضمن بھی مانی دا زیحاب لرا خلا سلح چی کل الاوی نو دے متضمن مانی دا چالا زیحاب لرا نو چار کل دے متضمن مانا دا زیحاب شا نو دلتا کی زاہیبین او قدر شا اغا زاہیبین اغا حال شی دا خلو دا زمیر فاعل نا نمانو کا وَإِذَا خَلَوْ کَلَچِ دَ مُسْلْمَانَانُ نَزَان لَشِي داست ترجمہ کا کَلَچِ دُوِي دَ مُسْلْمَانَانُ نَبْيَلْ شِي دَرَا حَالِكِ زَاهِبِينَ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ پدا سی حال کے چتن کی اقبل و مشرانو سخا وَإِذَا قُرِ سَخْتِي اُنَا كَي نُچِكَلَ اللَّهَ شِدِي مشرانو سخا قَالُوا دُوِي اِنَّا مَعَكُمْ منگ جی تاسو سرئیو اتو بی جملت الاسمیہ دوی جملے اسمی راولا ولی ویزکا چا منگ خستاسو مرگریو مخی ام تاسو سرا علت ام تاسو سرا دلت ام تاسو سرا حضرت ہوئے گا عزیز اننو اتے اتے اکنے آتے ویچو تو ساڑے نالیاں ان کو بھائی کنا امان بکلا کردہ یادو مگل بخوند را کتال خوند را کن اللہ تاسو باندې ترس راځیم چې څوک کمنو ما کوم جمله اسمه شو منګ تاسو سره یو وو هم یو هم ال تجتلو نو د زنه تاسو سره او اسی برابر من خبرې کولې چا مننا یاسو اذا خلو الى شاطین کله چې بزان لشل د مؤمنانو نا پدا سے حال کے چتن کی بو الا شیاطینہم خپلو سردارانو سخا خپلو مشرانو سخا قالو ندیب انا ماکم من خطاسو سر اپ دین و اعتقاد کے ماکم اف الدین والاعتقاد از بیزای سمرقندی او سراج المنیر انا انما نحن مستازیون بے شکہو منگا مؤمنانو سرا توقی کون کی آلتا سے توقی مسخرے وے گپ شپو حقیقت کی دین و مذہب خود منگتا سو سرا دے او شیاطین امن سوک مراد دے اللہ اللہ مادتا اعوذ باللہ امن شیطان رجیم کی ویلو کا نا الہ شیاطین شیاطین جمع دا شیطان دا او شیطان دا شتن ندے او شتن ویل کی اتمرد تا سرکشتا دل پارا تاج العروس وغیرہ لکھی چھے کلو عارم متمرد من انس او جن او دابت شیطان چاہتے کلو عارم ہر سرکشا متمرد من انس و جن او دابت انسان دے پیرے دے وامیخ گڑ بھی زدہ کچھ انسان لکڑے انو اغا شیطان دے سرکشی گئے کل عارم متمرد من انس او جن او دابت فو شیطان سمرقندی لکھی کل آت دیتا لکھی کل آت متمرد فو شیطان ہر سرکشا ہر آت سرکشا نافرمانی کے ان کے ایت شیطان وی تفسیر سمرقندی وی چدیت شیطان ولی وی پوشوی انا محکم منگا تاثر پا دن اور اعتقاد کی مشران تشاتین ولیوی بی اللذین ما سلو الشیطان فی تمردیم وهم المزرون کفرهم ٹک شو کنا وی زکر دیدی مشرانو تے شیطان زکر وی دیدی مشرانو کار دا شیطان کو شیطان کار کفر ظاہرول دی کفر تا خلق بلل دی دیدی مشرانو با اظہار بالکفر کو خلق با ایک کفر ترا بلل زکر ورد شیطان وی سمسلا شو کنا شیطان دے شیطان نہ بمان دے بو دم دے کنا او ہر کافر بعید ان رحمت اللہ دے او دیجے کی تفسیر ابن کثیر لکھی الہ شیاطین اے الہ رؤسائہم من اخبار الیہود و رؤوس المشرکین والمنافقین زکو سر تا خبر نہ کم کن تفسیر رضا الى شاتیم اے الى رؤسائیم چه مشران و سوک مشران من اخبار اليهود اغد يهود علماء سو او من المشرکین مشرکان او من المنافقین ابن کثیر هاکذا ابن جریر الى شاتیم اے الى رؤسائیم فی الظلالت سمرقندی قالوا انما کم اے فی الدین والاعتقاد انما نحن مستعزیون بیشک و مؤمنان سرطو کے کون کی اللہ یستعزیو بهم سبحان اللہ اول کی دغی دعوی سوا آمنا بیا دغی دعوی انما نحن مستعزیون اللہ یستعزیو سرا جواب دا دعوی دا منافقینو دے سر دا بیان دا سزانا او سر دا بیان دا خباستنونا الله يستهزئ بهم لفظ معنا کوما الله با استهزاء کی بدوی سرا بس لفظی ترجمه دا تا کنه الله با استهزاء دا عربی خبره الله با استهزاء کی بدوی سرا و یمدهم او زیاتی الله دوی لرا فی طغیانهم پسر کشید دوی کے یا مہون پدا سے حال کے چدی متحیر او متردد دی دو چکا ما ترجمہ کن دو بیزید اصول مطابق دخا خا اس دیزے کی مد بانیم باز کو تغیان ستو یا مہون کے عام یا ندو کے دو عام حانا دا او پائے کے باز کو ما خواول خبر دا دا اللہ یستازیو بیم لفظی مانا اللہ توقی کئی دوی سرا پختو شوا اللہ استعزا کئی دوی سرا عربی دا پر عربی خمم نا پوئی گو خلق خمم نا پوئی دا پنج پیرانو یو گناہ کرے دے دیر غٹ گناہ کرے دے اور اگر گناہ دا پنج پیرانو داو چا عربی کے قرآن خلقو تا پا پختو کی خود دا ہر لفظ ترجمہ پا پختو کی اکر دا لوی گناہ کرے دے دا لوی جرم کرے دے نو دی یزانا سا جرم کرے دے ہاں استاذ وګوره په دې وخت کې په دې روزه کې چې چا تعلق دې درسونو سره او عینن قران ته ناشتي او بلا معاوضه ناشتي سار تر ما خان په ناشو کې لړ جیب کې پیسې ناشتي دا کار دې خلق او کا دې بچ او چې تاسو تور خوبونه کوئ نو تاسو خوش وای په نشو علماء کرامو اللہ یستازیو پخوا با ملیان ترجمہ کو پختو گئے عرب ایک اللہ بے سیزاو کے دوی سرا بی جی سیزا ست ہوئی اللہ بے سیزاو کیوں جی سیزا ترجمہ سرا بی سیزا سیزا دا کنا خوارشویہ استاز دارا بے گئے سب مخی تجی ویمد میں فیستو گیان میں آمون خلاص ہوگا علک استیزا کو ٹوکو تاوئی استیزا مسخری تاوئی استهزاء هر اغسیز دوئی چقد اصحاب ذوی العقول سر منافی وی استهزاء توک مسخری توئی اتیان پا لا یعنی امور سر اس دل تا سوال دے چی دا اتیان پا لا یعنی امور سر تاگی اتیان تا استهزاء وی او دا استهزاء خو اللہ تا منصوب دا اللہ بس سنگ اتیان پدا سے لا یعنی امورو کی دا خود اللہ غیر شاننا بالکل منافی خبر دا لائد شاننا بالکل ملا توقی نہ کی پیر سے توقی نہ کی نو اللہ سنگ توقی کی احکم الحاکمی حکمتن مالک سبحان اللہ گورے دا قیدہ خو مفصل لکل دا ما تا مغضوب علیہم کیوی لگا ان اللہ لا یستحیی کہ ہم درتے ہیں انشاءاللہ ہر اگر افعال چداغی صدور دا مخلوق نکی گی خلقا و عادتا کل چدا منصوب الاللہ شی مغین مراد عین فعل نی منتہا اور نتیجہ دا فعل لکہ دا غضب نتیجہ سزا ور قول دی دا حیا نتیجہ دا کار نہ کول دی نو تاسو چې څوک ټوکی کوي نو دغه نتیجه څه ده چې تاسو سره چا ټوکی کوي ته ټوکی کوي نہ غیور غیرت مند او زرور انسان سره چې سو ټوکی کوي نو هغه زروری ونیسی نو یو سو شا پہ راواچی یو سو ور ترسد کی ویزا اس پہ مخوانی ملا دا ملا تیر والا مات کی بیاورتوی چن دا سی چاسا ٹوکیو نکے نو اس دل تک اس ذکر دے استحضا دے او مناتن جزا دے استحضا دا اس قرآن آسان شکنہ او دیتا وی تسمیت الفیلی ہاں تسمیت الجزاء باسم الفعل دل سوئی تسمیت الجزاء الفعل باسم الفعل دا جزاء فعل تعبیر پہ عین فعل سرک کرے رہے اور دا اہل معنیو پہ اصطلاح کے دیتا سوئی مشاکلتا مشاکل ست ہوئی یا کو استعمال دے یو لفظ پہ مقابلے دے بل لفظ دیتا مشاکل ہوئی یا ایراد دا داسی کلمے تشوا اگر کلمہ ما قبل کلمی سر لفظن موافق ہوئی خمانن غیر ہوئی یستازیون ایستازیو من حیث اللفظ مستازیون سر مشاکلتن یودا خو من حیث المعنی جدا دا ال تٹوکا دا دل تو جزا دا ٹوکے دا دیکھو دیتا سوئی تسمیہ دا جزائے فعل پہ عین فعل سرا او دیتوی مشاکلتن نو مانا شوا اللہ یستازو بیم مانا اللہ یجازی بستیزائیم اللہ ببدلور کے دوی تا دا توق دو دوی بس خلاص شو خبر یا مانا دا یستازو مانا اخبر اکو مانا اللہ یستازو بیم ذکر دے استیزا دے او مراد تا معاملہ دا مستحزی دا نو اللہ یستازیم اللہ بدوی سر معاملہ اکی دا سے معاملہ لکا معاملہ در ٹوکو کون کو اللہ ٹوکے نہ کی وہ در ٹوکو کون کو معاملہ بور سر اکی تشوہ سوانا قیامت پر از بے رسوا کی رسوا کی اگر پا عذاب سر رسوا کی لیکن سوچ دخانو گورا یو کم پنزوستم آیت گوڑا ورتا خزو فاتلو الى سواء الجحیم ثم صبو بیاوارا وی فوقرا سی لپاس دا سر دی دینا من عذاب الحمیم دا عذاب گرمنا اللہ با دی کافر تی زق واخلا خوند واخلا مزا انک انت العزیز الکریم بے شک ویت پا خلقو کے دیر سپین روبے میں روبان زان دی سپین روبے کرو زان دی پا خلقو میرا بان کرو اس گورا زق ستوی زق اس کا واخلا خون دیتا سوئی معاملہ دا استیزان واخلا خون لکچ چار لسا پیر راوا چے او دی مخنوال یو ٹس راوا چے او بیارتی مزیشتے خون دیو کی نہیں سمر خو گاو خوان دیو مانس شو با ایمان منافقا تا مؤمنان سر اشتیزا کے خوندو نا لگے تالا بز خون درکم آ خون بدل درکم عرب النار دے ایک شو دے توی معاملہ سورت مطففین ہو گولا آیت نمبر 30 گرم نختی ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون بشک مجرمان چی دی دی مؤمنان سره چی خنداگانی کئ و اذا مروا بهم او کله چی دی تیریږي په خوا د دوی یتغامزو مسترگی وئی ټوکی کئ و اذا قلب العالم ان قلبوا فكين خوشالی کون کی و اذا رم چی وګوری قالوا ورته ان هؤلاء الضالون دا گمران دی حالانکہ نو لگل شدوی پاغیبان مفتیان فالیوم جواب پس ننرز اللذین آمنو مؤمنان من الکفار کافران سرا یضحکون خنداگانی بکی مؤمنان با کافران سرا خنداگانی کی کم خندا بکی سورت عراب کے تاویل دا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا اگورا کن وعد رشتی نیدہ ہاں فن نشتے دو اور سنگتے گرم دے کی یخ دے دا مانا شو اللہ یستاجمنا اللہ یعاملہم کمعاملۃ المستہزی بہم اللہ بدوی سر معاملہ کی معاملہ دا سچا لکہ سوک دوی سر ٹوکی کی اللہ ٹوکی نہ کی فاللہ دا ٹوکو غندی معاملہ بدوی سر کی دا ٹوکو کون کو معاملہ اے زق بورتا ہوئی یزحکون بوئی دا سی وغیرہ ٹھیک شو معاملہ شو یا اللہ یستازیو اللہ با بدلور کی دوی تا دا ٹوکو دو دوی ٹھیک شو تسمیہ دا جزا اسم فعل سرا مشاکلتن لفظن یو اے مشاکلتن ستوئی توافق لفظ سرا دا اختلاف دا معنیونا اور سدا قیدہ در تا حل شو تو اس کو آیتوں دا قرآن پر دیر زیاد حل شی دیر زیاد پا حل شی اور انشاءاللہ شفاء کاملہ اجر و نصیب شی لکہ سورت نساء گونا آیت 142 یوصل دس لختم ان المنافقین بشک منافقان چلی یخادعون اللہ دوی دوکہ ورکی اللہ لرا وہو خادعهم اللہ دوی لبا دوکہ ورکی اللہ دوکہ ورکن کرے دوی لرا اس بیار آئے خادعهم اللہ کو دوکہ نور کی چالا وہو خادعهم اللہ ببدلہ دوکی ورکی دوی تا زکر چل اللہ لدوکہ ورکو لے کی گی نا اللہ پو دے پا دوکی دو دوی خام خبر سزا ور کی سورۃ بقرہ گر دوی مپارا یو سلور نوے آیتو گرورا اللہ فمنی اشعر الحرام کے گورا فمنی اتدا علیکم پس آغا چاچ زیادے ہو کب تاسو باندے فاعتدو علیہ تاسم پہ زیادے ہو کئے کافر طرف نہ زیادے دے مسلمان طرف نہ زیادے نہ دے دا کو انتصار دے بدل دا او دا جائز دا او جائز عمل تکو دعان نوی لکی گی فاعتدو علیہ ورک دوی تجزا او بدل دا زیادی چپ تاسو زیادتی کئی نغیل زیادتی بدلا ور کبیا پر ایک دائی ما سورت توبہ و گورا آیت نمبر دے یو کم اتیا والذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم ذی مؤمنان سر ٹوکی کی سخر اللہ منهم اللہ بدوی سر ٹوکی کی یعنی اللہ بدوی نہ بدلہ دا ٹوک واخلی ٹھیک شو سر سورة نحل گورا لاڈیر دی بس یہ دو آیت نور رہتے ہیں آیت 126 یو سرش پگشتم آیتا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ كِچَرِ بَدْلَ أَخْلَ تَاسُ دَ دُشْمَنَّا فَعَاقِبُوا وَاَخْلَ تِ بَدْلَ بِمِسْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِي فَمِقْدَار دَغَ تَكْلِف چِ تَاسُ دَرْ كَرَ شِوِدِهِ اُس گُرَ او قبتم عقاب تکلیف تا وی ورکه ولا تکلیف یعنی جزا د تکلیف. سورۃ الشورى وبا آیت نمبر 40 والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء السيئه سيئه مثلها او بدد بدي بددا مثل دي بدد بدي بدي خو بدي دا خو بدد بدي بدي نه دا بدي خاصم بدي شو کنه خدا بدای بدله خو بدا بدي نه دا او د سيئه بدله سيئه نه دا عدل ته د بدله جزاء سیئتن سیئتن ہوئے تیشوہ بس اگا قیدہ دا نور اگر دلتے بیا ترکیبون خلق کیش و جزاء سیئتن بمثل سیئتن خبار حال یا سیئا و تذکاوی چه صاحب دا تکلیف پا بدلی سرا اگر حالت خرابی گی تذکاو تسیئاوی خو اصل من دیل پارا پیش کرو چه دا مشاکلت لفظی پا تو سرا دی چه بدی خو بدی دا خو جزا دا بدی بدی ندا و دا تعبیر مشاکلتن شویده تشاکل لفظی پی اعتبار سرا نو اللہ یستعذیو بهم پا دی اعتبار سرا معنی درست شوا اللہ یستعذیو بهم معنی یادش سراج المنیر وی ایو جازیهم علا استعذائهم سمی جزا الاستعذائی بی اسمی تک شوا او یو عاملهم معاملت المستعذی السراج المنیر ويمدهم اصل کې د مد په معنی د راخل سره راځي مد دا يمد راخل اور مد په معنی د مهلت تم راځي اور مد په معنی د زیادت تم راځي خو علما کرام لیکي چې دا مد دا يمد د مجرد نه په معنی د زیادت راځي او دا د مزید نه په معنی د مهلت راځي دا یمد د مجرد نه په معنی د زیادت راځي لکه زاد المسیر هم دته لیکي و یمدهم ای یزیدهم زاد المسیر ابن کثیر هم لیکي چې و یمدهم ای یزیدهم زیاتی الله دوی لرا الله زیاتی دوی لرا فی طغیانهم پسرکشی دوی کې یا مرون په داسې حال کې چې دوی متحیره او سرګردان دي نو مد په معنا دا مجرد نه په معنی یزیدهم سرا او د مزید نه په معنا د مهلت سرا او دلته دا زیادت نسبت الله ته شوی دی نو د دې دوه توجیهات دي زکه چې په دې سوال دې چار کر الله دوی له پتوغیانې د دوی کې زیاتې ندی سو ګنا دي دې ځکه الله زیاتې دوی لره د دوی په سرکښې کې چار کر دوی سرکښې دي او الله زیاتې ندی سو جرم شه فزاد الله مرزن پشان د دې دوه توجیهات یو توجیهات چې امدهم کې د نسبت ته فعل مسبب ته شوی دی خالق تشوی دے خدا نسبت مجازی دے بس اللہ زیادتی دوی لرا دوی پسر کشے کے نو نسبت تا مد اللہ تا نسبت مجازی یو دوی متوجی چی بلکل دا اعتزال دا دورنا بلکل پاکے مد نسبت اللہ زان تا کرے دے خدا مد پہ اعتبار دا خلق الاسباب سرا ذکر چی اسباب دا تغیانے دائی خالق اللہ دے کنا دائی خالق اللہ دے ویمدهم زیادتی دوی لرا نسبت مجازی شا اللہ تا یو یا یمدهم زیادتی دوی لرا اللہ نسبت زیادت اللہ تا پہ اعتبار دا خلق اسباب سرا دے چا اللہ خالق الاسباب دے اسباب کو اللہ پاک پیدا کری دی او دا نسبت اللہ تصحیح دے او چی سنگ دا مد دا نسبت دل تکی اللہ تشوی دے او دارنگی پا صورت آراف کی دا مد نسبت عام و خلق و تم شوی دے او گورا دو سو دو و اخوانهم اورون ددوی چلی یمدونهم راخ کی دوی لرا پا گمراہ کی سم لا یخصرون کمینہ کوی دا گمراہ و اخوانهم رون ددوی خلق مؤمنانو چلی یمدونهم راخ کی دوی لرا فی الغی پا گمراہ کی سم لا یخصرون ٹک شو و یمدهم را امداد کی ازیاتی دوی لرا و سرکش ددوی کی خبر اخلاص شو فی تغیانیم دوزی پا سرکش ہے کہ اگر تغیانیت چاہت تغیانیت فعل العبد دے زکر چی دا عبد دی اللہ حکمون چی پریگی دی نو دے تواغشی زکر چی تغیان ستوی زیادت عن الحد ست حاقو گورا آیت نمبر 11 تغیان وی المجاز یعنی س اتجاوزو عن حد الشیء دیو سیز دا مقدار نتجاوز کول لگا گور انا لما تغل ما او حملناکم فی الجاریہ او بشک منگا کلچ زیات شوی اوبا دا چی سرکشی اکڑاو با لما تغل ما او چی زیات شوی اوبا دا حد حدنا حملناکم نمگا سوارک رہ تاسو فل جاریتی پا کشتے روانے کی نتوغا ہر اغشے چی دا حد نواوری المجاوزت فی الشیئی عن الحد سورة انام گورا پورا آیت ترجمہ شوا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ اور اڑو را اڑو مگزون ددوی وابسوار مسترگی ددوی کما لم یؤمنو بی اول مر تعلیلیہ دے دے وجہ نچدو ایمان نو راوڑے پا دیبان پاول زل بَنَظَرُهُمْ او منگ پریگ ددوی لرا فی تغیانهم یا مہون یا مدهم اے یزیدهم التی وَنَظَرُهُمْ منگ پریگ ددوی لرا زکر چه کافر خود تاوی شکنا مزداستا غوی دینو سرکش شنو زمیدار خود چه پلار غوی بینو پڑنه نیولی که دی روانه که نو چه سمر زمیدار پلاس که زوری که نا نو دی پڑه راخ کی چرا دا غوی روان دیو نتختی خود چه پویگی چه از دی خود حد نتجاوز او که او که او زمیداری نپریگی دی نو زمیدار لی چه ماتیگی نو دی ورطا یو کنزلو مو کیو استا میرمن انور مخی نیمان او پڑے ورتو وری زستا دے داسے داسے ٹھیک شو حالانکہ میرمن تک انظر کول جائز نہیں میرمن مالک تو مالک دار یو اللہ دے اللہ یستازو بہم و یمدہم زیاتی دوی لرا فی طغیانہم پسر کا شید دوی کے یا مہونا پدا سے حال کے چ دوی متحیر وی زکہ چ یا مہون تو مان دے یتحیرون سر دیکھا او دا یا مہون دے علماء ذکر کے چ یو عامیہ دا یو عام حدا عام یا مخصوص دا پر نظر سرا اور عام ہا مخصوص بالبصیرت و بالقلب دا سو کوئی عام ہا مخصوص بالقلب دا اور عام یا بالبصر والبصیرت دوارو دا بصیرت عقل بصر سترگی ٹھیک شوا نو چه دسترگو رنگی ناگی تم عام یا وی او که در ضرور اڑنگی ناریتم عامیه وی لکه سمن بکمن عمیون در پسی را روان دی عامیه رالا لیکن عام ها پا ها سرا دا اڑندوالی در ضرور توی اے مسلوب القوت مسلوب العقل توی چیده چا قوت عقلی سلب شی ناریتا سوی عام ها وی او زکر چی شدت تا حروف دلالت پا شدت تا معانا بانی که او سراج المنیر هم لکلی دی او کلیات تا ابی البقا اغیب لکل دی دا یو کتاب دی دا تا سغدش دی دا سر زمان کتب خانه کرے دا کلیات تا ابی البقا تا دا املاد مامن نبی الرحمن والمصنف کتاب دی او دے دوی صفحہ دا دو سو دوی صفحہ دا دو سو ترینسٹھ باسٹھ دو سو باسٹھ دے لکھی گورا العمہ التحیر والتردد بحیث لا جئین یتوجہو وفی البصیرت کالعمی فی البصر قیل العمی عام فی البصر والرأی والعمہ فی الرأی خاصة عمی عام دا اطلاق پر بصر بصیرت دوار باندی رازی عمی اطلاق فقط پر رأی کی رازی ٹھیک شوا دو سوا دریش پیتا دا دو سوا دوش پیتا کلیات ابی البقا سے او دارنگ سراج المنیرم دا توجیه لکلی دا وقال امام وغیر العم فی البصیرت والعم یعامن فیه ما فیها فی البصر وفی البصیرت مطلب سانشوا یا مهون نعم یہ قلبی مراد دا پتا سی حال کچھ دوی متحیر سرگردان دی نپوی کچھ چرت لارش سوکو لکا صورت انام گوڑا سورة انعام اکتر نمبر گرا یو اویا قل انا دو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آقابنا ونرد على آقابنا بعد اذا دان اللہ کاللذی استعوته الشیطان پشاند غچا چغورزولوی دل را شیطان بیلاری کریوی دے شیطان فی الارض پزمکا حیرانا حیرانا کپکا آن پریشانا متحیرا لو صابن یدونو للہدا یقولون ایتنا دے قل ان الہدا ہدا اللہ سبحان اللہ تیک شو علماء کرام نو ویمدن فی تو یا مہون پدا سی حال کی چی دویران دزروالدی جنہیران دیدی یا مہونا متحیرونا دوی متحیر دی تردد کی دی پریشان دی چھ سوکو چر تلار شو تیشو سورت حجر آوانو اغم دلی تائید کے انشاءاللہ آیت نمبر 46 پک سر اختم گورا اللہ سبحان اللہ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانا لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور تیشو کنا لا تعمل الابصار سرگران دین دی لیکن راند دی اغزرنا فی الصدور چپ سنو کی دی یا مہون عام ہے قلبی مراد دا متحیرون اصلو حشوا اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى دیکھیں یو مسئلہ پر خدا خا چا مہلت ست ہوئی پوشی مہلت اگر اصل مہلت ولکی کی ترک سزا تا او دغی اسباب دی زیادتوال دا مال دا دولت یو خمت شکنا یو مہلت تے دلتا مہلت مراد نہ رہے نو مہلت ست ہوئی الامحال اے التاخیر ترکی گرفت ترکی گرفت دیتا مہلت ہوئی او اسباب دا مہلت سدی چی عاصی سخ مال و دولت زیادی یو سرے چی مجرم بی دا اللہ دشمنی او خوشالی پا مال و دولت پا صحت سرا ناغیتا استدراج ہوئی حقیتا املام ہوئی ایتا مہلت ہوئی ٹھیک شوا اسباب قرآن ذکر کردی سورت مؤمنون کے اسباب دا مہلت پچپن نمبر آتے ہیں پنج پنوس آیا سبون آیا داخل گمان کی چرنما نمت دوم آش چمگ زیاتو دوی لرا نمت دو مد نمجر نمت سرش زیاتو لسو گر نمت دوم بھی چی زیاد والکو منگ دویستا پاغی سلام امالین و بنین دا مال دا اولادنا او دا جمعی سفامی دا نساریو لهم فی الخیرات انساریو آیا منگ دویستا تیز والکو فی الخیرات پا نیک عمل دوی ننا بلا یشورون دویستا مسارت فی الخیرات ندے بلکی دوی پویگی نا اکا شاو اللہ سے دل تلکی نعمت نیست بلکی استدراج است تیشو کنا استدراج است سورت آراف گرا 182-183 یوصل دواتیا یوصل دریاتیا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم زردے چوبنیو مندی لرا من حیث لا یعلمون و املی لهم مهلت ورکم زدیلا ان کیدی متین اللہ ازما گرف سخت دے تک صوفی و تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورا اللہ اکبر یعمہون اولائک اللذین اسمرا اولائک اللذین دا خلق دیشتر و ضلالت بالہدا چو دوی غرکر دا گمرائی پا بدلت ہدایت فما ربحت تجارتم پس گٹ انکر دی پا پل تجارت کی وما کانو محتدین آنو دی فیدہ مندن کی ند دی ہدایت مندن کی ربحت تجارتم چو ما مانو کرنو لغت پہ اعتبار سرم ترکیبی اعتبار سرم خواہ اس وقت کیا دا اولائک اللذین اشتروا الضلالتا دا خلقی چی غرکر دا گمرائی پہ ہدایت گورے قیدہ یادکے انخلے بنا اشتروا الضلالتا دا اشترا چکلم اشترا چکلم دا اشترا تعلق اجسام وی نمراتنا اغسطل وی خرید و فروخت وی تیشوا او چې دا کله اشتراط متعلق غیر ذی جسم وی نمراتن اختیار او غره کول وی بس آسان ضابطه یاد کړئ لکه اوس روس براشی او اشترن بیات ولا تشر بیات سمن قلیلا مال ته موږ ولا تشر مان کو ولا تختارو سره اشترا چې کله منصوب ذوی الاجسام سره نمراتن خرید و فروخت ته اشتر الكتاب کتاب دی واغسته کنه او چکلے دا اشتراط تعلق چکم دے غیر زی جسم سرے نو آل تا پا مان دی اختیار و غروال سرے بھی اوز دیدہ کی یو ترجمہ مگا کو چی دا اشترا و ضلالت بالہدا وائغست گمراہی پا بدل دا ہدایت کے دا یو مانا خود دا گا دا کانا پخوانے ترجمہ مگا دا نو پا دی دا سوال دے چی اشترا و ضلالت بالہدا دا از ضلالت مبیع شوا مشترشوا او بالهدا دا سمن دا مبیعی شا او دستور دا دے چی دا مبیعی دا حصول دی پارا عوض خو موجود وی نو الا مبیع غستے کی کنا پوشو بیدی بانے زلالت مبیع شوا الهدا سشا سمن شا او دا مبیعی حصول دی پارا وجود سمن شرط دے نو دینا معلوم شو چی دی مشتری سخ سمن وو نو زکر مبیع غستی دا اس پا دی دا سوالی چی اس طرح زلالت ملو دا وائی غست زلالت پا ہدایت نو معلوم شو چی دوی سخ ہدایت وو دا اگر ہدایت ورک نو زلالت واغست حالانکہ امام بی مؤمنین دوی سخ ہدایت دا سر نوی نا منافقین ذکر لکن امام ناس میں یقول آمنا باللہ بالیوم الاخر امام بی دوی خو مؤمنان ندی ندوی سو ہدایت نشت دے ہدایت سلب دے چار کل ہدایت مسلوب دے ندلت را اشترا زلالت بالہدا دوی ہدایت ورکا زلالت واغست پر اس فاظ من پوشوئے نو علماء دی حل کئی پا دو طریقو سرا رنبائی طریقہ دادا چی دلت اشترا نمراد اختیار دے اختیار دے استبدال نہ دے اختیار دے نمانا داشوا اشترا الضلالتا غرکر گمرائی بالہدا نو دا باپ ما دیا لابشی بالہدا پہ ہدایت باندی غرکر گمرائی پہ ہدایت باندی اب رکھنا سنو ذکر چی اللہ چی بندہ پیدا کر دیتا ہدایت فطری ور کرے ہو ٹھیک شو ہدایت لار حق اور باطل ور تو خود دلو دی باطل واغستو حق پری خود لیکن سوچ دہارو گورا سورة الدهر دریم نمبر آتو گرا نبتلی فجالنا سمیان بصیرا انا حدینا السبیلا منگا خودل دتیتا لارا خودل دورتا منگ لارا اما شاکرم و اما کفورا وقت دې دا یاد شکر گزار شي یاد ناف شکر شي هدینا لارو خدا شاکرن و کفورا دې اختیار چبا سورۃ برد وګور دا آیت دا سورۃ دارو سلورم کا دا دریم سورۃ برد وګور علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین امگا خودلی دیده تا دوار لاره لاره دا خیر ام لاره دا شر نوشی ار کلمنگو تا لار دوارو خودلی نو اشتراو الظلالت بالهدا ورک را گمرای پیدایت باندی اشکال ختم دی پسرد دمرشو چه دا باب ماند علا بشی اشتراو الظلالت بالهدا مسلال شو جی دیم جواب داده چه ٹک ده هدا اشتراو پا مانگ استبدال ده خرید و فروخت ده ازم آنکم اشتراو زلالتا وائق استلق گمراهی بالهدا پا بدلد هدایت با پا خپل مانه سرشو زکر چه با پا آوازو داخلی گا نا نو بالهدا پا عوض ده هدایت اس کی سو سوالو کی جدوی سا غیدات خنو وما بی مؤمنی سا نفی دیدات شیدہ زمان شیخ جواب کرے دے چی ہدایت پا دو قسم دے یو ہدایت فطری دے یو ہدایت قسمی دے او کما اوضحنا فی سورة الفاتحہ ہدایت فطری دے او ہدایت قسمی دے دلتا مراد دے ہدایت نا ہدایت فطری مراد دے چی اللہ دے ہر مخلوق پا جبلت کی اخ دے ٹھیک شوا آتا کل شن خلقه ثم هدا خلق قدر فهدا نو مراد ہدایت نہ غیر ہدایت کسبی نہ دے و ما بمؤمنین سر نفی دے ہدایت کسبی شوی دا او دلتا مراد ہدایت نہ ہدایت فطری دے جبلی اللہ دے ہر انسان پر ودیعت کی ہر انسان پر خلقت کی بطور ودیعت داشے اخرے حدیث کے مرازی کل مولود یولد علی الفطرت فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ نو فطرت ہدایت فطری مراد شا نو اشترا الزلالا وائی دست گمرائی بالہدا پس سرا پا بدل دا ہدایت فطری اگر استعداد فطری استعداد ختم کا ہدایت فطری ختم کا او زلالت واغست نو داڑی را خطر جو مشوا دیکھ دعویٰ ہم نے دے چی دے نا پویا و نسکا نا نا پویا و ورکی پویا و خود قصد نے بد شے واغستا وائی غستا گمرائی پا بدل دا ہدایت فطری کی سلاسل خبر شو فمارا بیحت تجارتو ہم لازی مانا خدا دا گٹا او نکڑا دی تجارت اس پر دیکھ سوال دے چلے کہ تجارت خو گٹا نکی گٹا خو تاجر کی گٹا تاجر کی تجارت نہ کی سوچ جی فیل تجارت کی بھاگی لگا تھا ملا دی گی زب دا کتاب میں آدھا سے پلس روپے دے تالا ورکم پیو لس دا تجارت تے گٹ چال لالا تاجر لالا نظر تاجر پکار فمار ربی حق تجارت مانا گٹا او نکڑا دو دی تجارت تجارت کو گٹا نہ کی گٹ سو کی تاجر کی علماء اکرام فرمائے چی دل تک اضافت بمانا دفی دے فما ربحت تجارتم مانا فما ربحو فی تجارتهم سکا بنچ دا خیدہ کم خیدہ ما غلو گنی خیدی زکا گئی تائین دا خیدہ ہوگا ٹک شو نو فما ربحت تجارتم مانا سشوا فما ربحو فی تجارتهم دا تجارتهم اضافت دا تجارت دوی تا دا اضافت بمانا دا فا دے لکا بل مکر اللیل والنہار سورة سبا اے بل مکر فی اللیل والنہار نو فما ربحت تجارتم اے فما ربحو فی تجارتہم اسمان تکشوان فما ربحت تجارتہم اے فما ربحو فی تجارتہم پس گٹو نک رضی پخپل تجارت کے ولی اس دقا خیم رسو انشاءاللہ خود قرآن پہ اصطلاح کی تجارت سے کم دے دا پگنو تو جیحات سر راغل دے یو تجارت تمانا تجارت تمثیلی او یو تجارت کسبی دنیاوی یو تجارت کسبی اخروی سبحان اللہ سبحان اللہ تجارت پدریو طریقو استعمال شو تجارت تمثیلی دے تجارت حقیقتا نہ دے مثال پتو لکداش یو تجارت حقیقی دنیاوی دے لکہ سورۃ بقرہ آیت المدائن وارا سبحان اللہ گورا بھئی مینس کی گورا ذالکم اقسط عند اللہ و اقوم للشہادا و ادنا اللہ ترتابو الا ان تکون تجارتا حاضرا ہاں کی چروی داستاسو معاملہ تجارتا لین دین حاضرا دستی لاس پلاس خدا تجارت کم تجارت دنیاوی تجارت حقیقی مالی سورت نساء گورا حجی آیت نمبر یوکم درشم یا ایو الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا حاکی دا معاملہ ستاسو دا تجارت ان تراض منکم پس سبب دا خوشحال ستاسو دا دوارو دا کم تجارتی دنیوی حصی ٹھیک کل دا تجارت پمانا دا تجارتی اخروی سرازی سورة فاطر آیت یوکم دیرشم اللہ سبحان اللہ الذین یتلون کتاب ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجونا امید دی ساتی دوی تجارتن دیو تجارت لن تبورا چی چری با کھوٹا نشی لن تبورا چری با کھوٹا نشی کھوٹا دا کم تجارت دی تجارت اخروی سورة صف راوارا آیت نمبر 10 یا ایوہ الذین آمنو حلا دلکم علا تجارہ آیا اخیم تاسو تیو تجارت تنجیکم من عذاب علیم چخلاص کتاب عذاب دردناکنا سبحان اللہ دا تجارت اخروی او کل تجارت سوی سوری تمثیلی لا حقیقی لکا فما ربحت تجارتهم کشا یا لکا سورت توبرا واروا اللہ اللہ آیت 111 گورا گورا ان اللہ اشترى من المؤمنین فسموا اموالهم بان لهم الجنہ اللہ غسی مؤمنان ندی نفسنا و مالنا پی وزد جنت سرا ٹھیک ہے ستیات سوری دے زکا ہر سر اللہ دی کا ستا مالم دے اللہ دی ستا بدر دے ہر سر اللہ دی کا نا فما ربحت تجارتهم وما کانو محتدین آنی دی ہدایت مندن کی سمانا ہدایت مندن کی ندی ولی ندی وی دیل پار ندیم علی سیبا تچ گٹی کی گٹی دی پارا یا نفع دی پارا شرط وجود رأس المال توجہ کرو گٹی دی پارا او نفع دی پارا شرط وجود رأس المال دی بدبخت رأس المال نم لاس ویزا او پر رأس المال چکم نفعن دغی نم لاس یا سرے دی کتاب واخلی پسل روپے او بیائی خرسی پا 110 باندے پیسی والا ران لے 110 واغستے خو دست روکی شوی او سل پاتی شوی رسول مال خو موجود دے نو دے پا بل کتاب مواخلی او کہ 110 بانی کتاب خرس کرو او ڈاکو ڈاکو وحلا او دا جیب نا 110 نا 110 وقت کرے نو دے بیا بل کتاب آغستے شی اگر نفع چی لس وی اغم تلارا اگر رسول مال چی اگر سلو اغم تلارا ٹھیک شوا ایف فما ربحوا فی تجارتهم ما کانوا مهتدین ولی لفقدان رأس المال والنفع رأس المال ختم شو او در رأس المال باندې کم اثر هغه ختم شو دي څه اصلي اگر رأس المال څه شه دي عقل سلیم دي رأس المال څه دي عقل سلیم دي او نفع سوا هدایتو نو چې عقل سلیم چې رأس المال دي هغه ختم شو چې لفقدان رأس المال زکه چې رأس المال سلب شو نو نفع از کجا می آیتا نفع بده کم زینا پس صلاح شی بیا مسئلہ وانی پوش علماء کرام سبحان اللہ سبحان اللہ تفسیر مراغی دیده که او جملہ لکل اڈیر مزدارا دے لکی پا صفحہ شپک پنزوس باندے گوہ صفحہ بانے ماں مراغی حوالہ ورکا بے عبارتہ تا پیش نہ کر دا شپک پنزوس تمہ صفحہ دا تفسیر مراغی جلدی اول ویو ما کانو محتدین ولی قد اختارو زلات الہدا اذہم احمل العقل فی فامل کتاب بعد ان تمکنت منهم وتحکمت فيهم البدع فخسروا في تجارتهم وما كانوا مهتدين لأنهم باعوا ما وهبهم الله من النور والهدى بزلالات البدع والأهواء سبحان الله وما كانوا مهتدين نذوي هدات من دنكي ولي لأنهم باعوا ما وهبهم الله من النور والهدى چکم نور اور ہدایت اللہ دی تور کرو اغذی خرص کر پس بزلالات البدائی والاہوائی پا گمراہی دا خواشاتو پا گمراہی دا بدعاتو ٹکفا اگر عبارت صحابو پا بارک ویمنا سلور پنز اس طرح صفحہ دے مراغی کی بیاد ضرورتی تاواغ سزان لنو او تفسیر ابن کثیر دلتا لکل دے او عبارت وما کانو محتدین باندے او دا حقیقت کے عبارت تے چاہت ابن جریر دے خما در طویل چھے چونکہ ابن جریر دا غلن تفسیر دے اگو تفسیر دے او ابن کثیر دا غی اختصار دے دیوی وما کانو محتدین حتی قطادر نقل کی قد واللہ رأیتموهم خرجو من الہدا الی الظلالت دی ہدایت نا گمراہ توتر ومن الجماعت الى الفرقت او دی جماعت پر خودن فرقت راغے جدا شلل ومن الامن الى الخوف امن پر خودن یری تلارل ومن السنت الى البدعات او سنت پر خودن بدعت تلارل نو ما کانو محتدین از تفسیر ابن جریر او داز عبادت ابن کسیر نذکر کوما تیشوا لان دی دغی آیت مبارکنا دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نمی اولیدی دا اشتراقی دا اغیر ذکر کری دی او چلتا لارم انشاءاللہ بیاس کتاب عالم در کوم ٹھیک شو نور مزید آج لغتم دا ذکر کر دی نوما کانو محتج مسئلہ شو نیدوی ہدایت مندن کی ولی ذکر لوی دا فقدان دا منفعت او در رسول مال دوارونا نمثلهم كمثل الذي استوقد نارا سبحان اللہ. اول یو مسئلہ یاد رکھے بیا مسل مانس ذکر کوما بیا امثلہ پا قرآن کی سمر دیا گا ذکر کوما او بیا وجد ایراد امثلہ پا قرآن کی حغم ذکر کوما. اول مسئلہ یاد رکھے چی دی که دو رائے دی یو رائے زمنگ دا شیو خدا او حقا قاضی بیزاوی لکل دا اشارتن انور تفاصیل کمشتے یو رائے دا نور مفسرین و حضراتو دا نور مفسرین فرمائی چی چونکہ ان اللذین کفرون کفار مراد دی ومن الناس من یقول آمنا دین منافقین مراد دی. عام مفسرین وی چه مسلهم دا مثال اول دی لپار دا وضاحت تا حال دا منافقینو او کسیبن دا مثال دوم دی لپار دا وضاحت تا حال دا منافقینو او کسیبن که دا او لپار دا سده دا تخییر دی تنویر دی پار دی تخییر دی پار دی اے اختیار دی پار دی. از مفسرین مسلهم مثال اول للمنافقین او کصیب مثال ثانی للمنافقین او کصیب کی دا حرف او دا لپاد تخییر دے دکل اختیار کہ دغی مثال پا مسلهم سروئے او کہ دائی کصیب سروئے دا دچا دا مفسر نرائے او پا دی عنوان بزدر تم ترجمہ کوما او چکتا لکینو دیر ازی خالی پری گدا زبا بیا ترجمه کو بیا ترسو لکا چه ترجمه پرائی دا مفسرینو سرا دوی مرائی زمان دا شیو خود علیهم الرحمت وعلا جمی المفسرین اور قاضی بیزاویم دیتا مشیر دی چه مسلهم دا مثال دا کفارو دی او کسیبین دا مثال دا منافقینو دی اور او کسیبین کی دا حرف او لتنویر دے لا لتخییر. اور بیا چلتا ہو رسیم زبادر تا دے او استعمال ذکر کم چی او لپار دے تنویر رازی او لپار دے تخییر رازی او لپار دے شک رازی او لترقیب مان دا بل رازی او لتفصیل رازی دا او استعمالات کم در توخی مشارتن انشاءاللہ. نمانگوی چی دا او کسیبین کی دا او لتنویر دے نو بدل شو مثلهم کی مثال د کفار او کسیبین کی مثال لپاره د منافقینو ده او ظاهر سیاقم دقه سی غواړي ال تو ختم الله ولا قلوب ما لا سم الله سن غشاوا اگر سم من بکون می فلا يرجو ال تو لا یمنون دته لا يرجو اور ال تو ختم الله علی قلوبهم ولا سم ولا سن غشاده د سم من بکون میون قبر خلاص ظاهرم دې طرف ته روان دي او قاضی بیزایم رایش دا قصدا مشیر دے طرف تا دا نور مفسرین آرا هم پا دی مسئلہ کشتے نو اولا مسئلہ یاد شوا عند المفسرین او کسیبین کی حرف او لتخییر دے او دا دوارا مثال لفا دا منافقینو دے بس عند الشیوخ او کسیبین کی لفا دا تنویر دے مسئلہ مثال اول للکفار او کسیبین کی لپار دا منافقینو او بیا او کسیبین تر آخر پوری دو آیات دی آیت اول کی مثال دا منافقینو اعتقادا اور یکا دل برقون مثال سین دا منافقینو عملا دا باس چا بیا دا جکال ترجمه کوما نپا اول بانی و قدر مانی مرتب کوما انشاءاللہ صاحب تشرفی کیجی اللہ نسوال بکو کنا انشاءاللہ. دویم مسئلہ امثال پا قرآن کی تقریبا سلور سلیخ انواع دی امثال پا قرآن کی 44 انواع دی سلور سلیخ انواع دی او دیل پارا یو مستقل کتاب دی کہ پیسی لاری نزان لوارلا پا کپرو دیل پیسی میں خرچ کوا زکا بازی مفتیان و حضرات لکل جدریو جوڑنا زیادہ کپری ساتلوی خنی دا اسراف کے داخلی گی اگر زمانی دیل خیر ہے قبالان ادا اختار ترغیب در کم کنه چه استاد جوڑه پا 200 کی او 300 سل د ګاندل شنه 300 روپے شوی نو چې 300 ته یو ځل کې دی او 300 بل پوجا کنه نو په شپږ سو باندې بهترین تفسیر کې دی شي ستا خیال دی ورته دا سی وای چې بس کال کې بس سلور جوړې نه جوړم دو جوړې به جوړم دو جوړو باندې به کتابونه اخلم نورو کتابونه اخلم مزیب کوي کنه یار نو چې کتابونه اخلم ان شاء الله مزه وي نو یو کتاب در تخیم الامثال فی القرآن علام ابن قیم کتاب دی حقید دی حکمتون هم ذکر کردی او دائم خود دل دی چه امثال پا قرآن کی سو دی نو الامثال فی القرآن یه جیو علا اربعتن و اربعون نوعان چورتالیس چلو چار انواع دی حکمت دا ذکر کولو دا امثالو دلتا خسر و مختصر ان اللہ لا استحیم عن تفصیل کم انشاءاللہ عرب دا دستور چونکہ قرآن کریم بلغت و بلحون العرب اللہ کریم را لے گلے رے عرب چی بکلا مسرہ بیان اولا نو پا دلیل سرا او دغیر توضیح بیکن پا امثال سرا نو قرآن مسرہ پا دلیل بیان اکران اس دغیر توضیح کامل پا زیل دا امثال بانی کئی اور پا امثال سرا مسئلہ کلاوی گی لیکا علماء اکرام فرمائے چا الممثل بلا مثال کالناقت بلا مہار وکل فرس بلا لجام ومثل بلا مثال داسی وی لکا ناقت بلا مہار وی او اسب لغام وی چا اسب خلک دی لغام نینو بیائی قابو کول نیش رو را ور پسی گرد گا او که اوخت دی پیزوان نیا چولی نم بیا کار خرابی گی نو دی مهار او لجام سر سورلی قابو کی گی نو امثال سر مسئلہ پا ذین کی زر حاصلی گی نو ذکر قرآن امثال ذکر کئی اور مثال وی ستا تشبیح شیل خفی بالجلی خازن وی تشبیح شیل خفی بالجلی هر شی چې تا ته معلوم نی او ته پی نه پویږي نو داغی مثال ورکه جلی سرا نو ته به پوش منافقین وګوره مثال اول در تخیم لکه عام منافقین با اظهار د کلمې د ایمان کو خو ایمان نور راوړي نو دوی چې لا اله الا الله نو دا کوم مسله چې ستو قد نارا نار نور دی لا اله الا الله نور دی تشوا نو چه دوی با کلمه اویلا دو مسلمانان نو پا غنیمت کی سو آغستا نو فلم مازات ما حوله شو رانا شو دو او رناوا نو دیو پا ایمان بانی فیده و آغسته نو چه کل اللہ و امام بی مؤمنین نو زعب اللہ بی نورهم پوشکا نا جه دوی اللہ و امام بی مؤمنین نو زعب اللہ بی نورهم نو خدای پا دوی اگر رنا ختم کرا نو پا تیاری که پری خودل نو منافقین پاتشلل نو دا غنیمتونو ناو دا فتوحاتو نعمتونو محروم اشلل لکه دا یو اسان مثال دی دا منافق مثال ازاد دا کلمی پا اور بلولو سروکا او فواید جسمانی اور مالی دا غی حصول تعبیر پا ازاعت سروشا او دا غی اغا نفاق اخکارک دل مسلمان تا پزاب اللہ بنورهم سروشا عادی په کفر باندې پاتې کېدل وترنګ فی ظلمات الاسن سوش نو تشبیه شیل خفی بل جلی دای حکمت شي امثال انواع ذکر کړه ٹھیک شو د امثال ضرورت په درته بیان کړه او مثال مانسه ته وای امثال په قران پاک کې په دریو توجیهات سره عموما ذکر کیږي کله په معنا د صفت رازي کله په معنا د وعظ رازي کله په معنا دغه مثال رازي لکه دلته چې موږ بحث کوو سورته قاف ګورا امثال په معنا د وعظ سره ولقد سلور پنزوستم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل منگا بیان کردی پدی قرآن کے لپار دا خلقو من کل مثل ہر قسم وعظنا و نصیحتنا مثل پماند وعظ و نصیحت دے کلا مثل پماند صفت رازی سورة راد و گورا مثل الجنة التي وعد المتقون نو دلتا مثال بمانا بنا که نواز آپ پیزت دیر شماعت سورة راد مثل الجنة التي وعد المتقون صفت تا جنت چه ده آغا جنت چه وعده کرشیو دا متقیانو سرا او کل مثال بمانا دا مثال امراضی لکه دلتا داش پگشتم آیت سورة بقره و گورا ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا دلتا دا مثل بماند مثال دے تیشوا ما زاراد اللہ بیعاذا مثلا او دلتا پخبل معنی سر دے مثلوم کا مثل اللذی استوقد نارا مثلان شوا دلتا مثلوم پماند سر سو کوئی صفت دے سو کوئی پماند حال دے نو مثلوم اول ترجمه د عام مفسرین پر رائے باندې او کسایبین کې ټول متفق دي کنه خو مثلوم کې دوه رائے دي عام مفسرین چې دا صفت دغه مثال چا د منافقینو دی نو پاغي نسبته ترجمه کوم مثلهم مثال د منافقینو حال د منافقینو په اظهار د ایمان کې کما مثل الذی استوقد نارا په شان د مثال دغه چا دی چه بلکری وی اور لرا نو اس توقع دنارا چه اور وی بلکره ده دا اور بلور چه دی دا تعبیر ده ظهور ده ایمان نا چه لا اله الا اللہ وی فلما ذات حرک چه رناک دیور ما حولهو حغا زیونا حولهو چه چار چاپیر ده مستوقد ده اور بلون که نو ذاب اللہ بنورهم زعبه بمانه ده اخذه سره بکوم دلتا زعبه بمانه اخذه کما فی اللغت زعب الامیر بمال فلان ایزا اخذهو قیده شو که نا زعب الامیر بمال فلان ده فلان کی باز شاه ده فلان کی مال واغسته زعبه بمالی ای اخذهو غل راغی زعبه بمالی اخذهو زعب الله بنورهم الله واغسته دوی نرنا دوی او زهاب دا نور مانس دا اغا ظهور دا نفاق دے ظهور دا نفاق دے او ازاد ما حولهو نمراد اغا فوائد جسمانیه دی فوائد مالیه دی چه دی منافقینو با دا مسلمانانو نا پس دا ظهور دا ایمان حاصل اولا زاب اللہ بنورهم اللہ واغصد دوی نرنا رنائی سلب شوا اے دو دوی اگر نفاق اخکارک کرشا او ترکم فی ظلمات اللہ یفسرون تو پری خودل دوی پتیرو دا ظلم کی اے پتیرو دا نفاق کی پتیرو دا بی دینائی کی لا یفسرون چی دونی شکتے ہیں بس خلاص شفا برا ٹک شوا دا دی آم مفسرون رائے وان پر دی باندی لفظی اعتراض تے پر دی ترجمی باندی خدا تا خکو اثرے چه گوره الَّذِي استوقد نارا فَلَمَّا ذَاق مَا حَوْلَهُ دا مفرد ده بِعَذَابَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ جَمَع وَتَرَكُمْ جَمَع الَّذِي اور استوقد نارا دا دوارا کو مفرد دی دا دوارا مفرد دی علماء دی گن جوابنا کردی خو ما زمان شیخ چکم توجیه کرا دی رخدا الَّذِي مفرد دی کنا استوقد نارو مفرد دے اور ما حولو کم ضمیر مفرد دے زاب اللہ بنورہم جمدا ترکم جمدا لفظہم جمدا تو بعض علماء کرام فرمائے چدا اللذی بماند اللذی نصر دے دا اللذی مفرد بماند اللذی نصر دے اور اللذی نخو جمدا یو یا دا اللذی دے خودی نمخ کی فوج یا جماعت مقدر دے کا مسئلی فوج اللذی یا کا مسئلی جماعت اللذی استوقد نارا یا اللذی پا ماند اللذین دے یا اللذین نمخ کی فوج یا جماعت مقدر دے کا مسئلی جماعت اللذی کا مسئلی فوج اللذی تیشو گا نا پشاند آگی ڈل دے چے اوری بل کریوی فلم مازات ما حولو چراک دیور ما حولو چا پیرا دی مستوقدنا نبیعو زمین مخی اللذی ترازی دے اور اللذی خو لفظن چکم دے کنا دا مفرد دے حولو کی زمین اللذی ترازی شا فدیت بار سرا یا جماعت ترازی شا زعب اللہ بنو ترکو فی ظلمات اللہ سرم دے علماء مانشو او اللذی بمانے اللذینا لکا سورت توبہ کشتا دے اللہ اکبر سورۃ توبہ واڑو آیت نمبر دے یوکم اویا 69 آیت نمبر یوکم اویا وګرا کلذین من قبلکم کانوا شد منکم قوتا واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاذوا والقرء ذاك الذي الذين ما كان الذين الذين وخذتم كالذي خاذوا ان خذتم كالذين خاذوا نعلتم كالذي فما عندك الذين ودلتم كما الذي فما عند الذين خبر خلاص لازم مفصل رايه زما د شیخ رائے خستا دا دا زمون حسین صاحب رائے دا اغوی اللذی مفرد دی لفظن خو معنن جمع دا تشوا استوقد نارا اور ما حولہو کی دا اللذی دا لفظ لحاظ شوی دے او بنورہم و ترکم پا زمائر دا جمعو کی دا مانا لحاظ شوی دے خبر اخلاص شو الذي لفظن خو مفرد کنا نو استوقدا اور ما حوله کی لحاظ لفظ شعر ہے اپ زمائر د جمع کی لحاظ د معنا شعر ہے شیخ سمر خستہ توجیہ دریم توجیہ علماء کرام ذکر کئ هغه وی چې دا کما سل ذ استوقد نار قاعده دادا چې یو مستوقد وی او نور مستوقدین وی نو فیدی دا نار نا خو گن اخلی خو اور بلون کے سوکی یو اور بلون کے یووی اور بلول والا یووی و فیدی گن اخلی نو کم اصل لذی استوقد اور یو بل کرے لے البت فیدی دیرو آگستی نو داروس زمائر پہ اعتبار دا فیدی دا نار ندی او اللذی استوقد نارا ما حولو کی زمین مستوقد تراجر مستوقد یو دے او فیدی دا نار نا نار نفیدی اغسطن کی گن دی زمائر دا جمع پہ اعتبار دا مستفیدین دی اور زمائر دا مفرد پہ